Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabi kitabullah ve efdalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil sahihil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal Tuba limen bâte hâccen ve asbaha gâziyen racülün mesturun zü'iyalin ila ahiril hadis-i şerif. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Ramuzul Ahadis isimli Üstazımız Gümüşhaneli Ahmet Ziyaettin Efendi Hazretlerinin cem eylemiş olduğu hadis kitabından 314. sayfasından hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. Dersimize başlamadan önce evvelen ve bizzat ve haseten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu için ve onun ashab-ı kiramının cümlesinin ervahı için ve bu hadis-i şeriflerin bize kadar intikalinde emeği geçmiş olan ruvat-ı kiramın, ravilerin, hadisçilerin, din alimlerimizin ruhları için, cümle saadat ve meşayihimizin ruhları için, kitabın müellifi Gümüşhaneli Ahmet Ziyaettin Efendi Hazretlerinin ruhu için, hocalarının, talebelerinin ruhu için, hocamız Mehmet Zahid Efendi Hazretlerinin ruhu için ve uzaktan yakından bu hadisi şeriflere rağbet ederek şu ilim meclisine gelen siz kardeşlerimizin ahirete intikal eylemiş olan aba, ecdat ve akrabasının cümlesinin ruhları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye edelim. Metninin baş tarafını okuduğum hadis-i şerifinde Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyorlar ki Tuba limen bate hacca. Ne mutlu hacı olarak geceleyene. Bate, beytutet maslarından gecelemek manasına bir fiil Arapçada. Hacı olarak gecelemek demek, yani hacı olana gecelemek manasından daha geniş bir şekilde de kullanılır Arap dilinde. Hacı olana ne mutlu. Hac edene, hacı olana ne mutlu diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve asbaha gaziyen, hacı olarak geceleyen, hacı olana, gazi olarak gaza yapan, cihat yapan bir kimse olarak sabahlayana ne mutlu. Şimdi bu cümle üzerinde düşünmek icap ediyor. Hacı olarak akşamlayıp gazi olarak sabahlamak. Ulemamız demişler ki ey tabi'a beyne haccihi ve gazvihi. Hem haccını yapıyor hem de gaza ediyor. Haccının peşinden gazasını yapıyor. Haccı da bırakmıyor, cihat hizmetini de bırakmıyor. Böyle bir kimseyi anlatıyor Resulullah Efendimiz. Bu manaya gelir demişler. Akşam sabahtan murat işte haccını yapar, ondan sonra da onun arkasından gaza eder manasına gelebilir. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başka hadisi şerifleri var. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki cihadül kebiri ve sagiri vel mer'eti el haccü vel umre. Büyüğün küçüğün kadının cihadı hac ve ömre yapmaktır. Hac ne kadar önemli bir ibadet. İslam'ın temellerinden, erkanından birisi, aynı zamanda cihat diye adlandırılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizzat cihat diye adlandırıyor. büyüğün de, küçüğün de, kadının da cihadı hac ve umredir buyurmuş. Bir başka hadisi şerifte rivayet edildiğine göre bir zat gelmiş. Muhakkak ashab-ı kiramdan Peygamber Efendimiz'i gelip görüşen, ona soru soran kimse ashabtan bir zat. Diyor ki, ya Resulallah, ben Allah yolunda cihat etmek istiyorum. İzin istiyor, yani müsaade edersen cihat edeyim demek. Ben Allah yolunda cihat etmek istiyorum ya Resulallah diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona buyurmuş ki, Ela edullüke ala cihadin la şevkete fiha, içinde silah olmayan, çarpışma olmayan, ayağına diken batma olmayan, yollarda yürüyüp zahmet çekme, cihadın o yaralanma vesaire meseleleri gibi şeyler olmayan bir başka çeşit cihat sana tavsiye edeyim mi? Fekale bela ya Resulallah. Evet, bildir ya Resulallah dedi o zat-ı muhterem. Dedi ki, Haccül Beyt. Allah-u Teala Hazretlerinin o muhterem, mübarek kılmış olduğu o harem-i şerifteki o mescid-i şerifi ziyaret etmek, hac etmek cihattır diye ona onu tavsiye etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zevce-i muhteremesi Ayşe-i Sıddık'a validemiz bir keresinde kendisine sordular. Biz cihadın çok faziletli olduğunu Kur'an-ı Kerim ayetlerinden, senin ifadelerinden anladığımız kadarıyla görüyoruz. Ya Resulallah, biz de cihat etmeyelim mi? Diye sordular. Onlara cevaben buyurdu ki, kadınların cihadı hactır. Kadınların cihadı hacca gitmeleridir. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki hac cihat diye adlandırılıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinde. Neden? Çünkü insan, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın da sözü var. Bir kimse eyerlerini eyerledi mi atının, yol hazırlıklarını yapıp yola çıktı mı o gazidir. Allah yolunda gazaya çıkmış bir insan demektir diye o da bildirmiş. Neden? Meşakkat var. Aynı şekilde sıkıntı çekiyor insan. İstediği yiyeceği bulamıyor. Toza toprağı bulamıyor. Efendim, kadrini kıymetini kimsenin bilmesi mümkün değil. Memleketinde istediği kadar itibarlı insan olsun. Yollara düşünce işte tozlu topraklı, saçı başı karışmış yolculardan birisi. Efendim, gittiği yerde Allah'a tevekkül etmiş. Karşısına ne çıkacak? Güzel bir evde çıkabilir. Efendim, bir şey bulamayabilir. Yollarda, kaldırımlarda uzanmış bir sürü hacılar var. Ne yapsınlar? Ya parası yetmiyor, ya yer kafi gelmiyor. Bütün misafirleri evlerde ağırlamak mümkün değil. Sonra bizim beğenmediğimiz bir küçük odaya, aman bu oda çok dar, küçük, sandık odası gibi küçük filan diye evimizde beğenmediğimiz bir odaya 3-5 kişi birden yatıyor. Yatağın sığdığı kadar insan yatıyor. Hele öyle bir misafir odası olursa 20-25 kişi yatıyor. O kadar insan yatınca abdest alacak, sıra beklemesi lazım. Su kesiliyor, su bulunmuyor. Temizliğini tam yapamıyor. Çeşitli hastalıklara tutuluyor. Öksürük oluyor, efendim, ateşli hastalıklara tutuluyor. İşte cihat. Bunun gibi sebeplerden dolayı Allah-u Teala Hazretleri onu cihad eylemiş. Şimdi bu hadis-i şerifte de mümkündür ki hacı olan kimse aynı zamanda gazi demektir. O manaya da gelebilir. Bir de haccın arkasından gaza eden kimse manasına da gelebilir. Buradan ulema ihtilaf etmişler ve bir mesele üzerinde düşünmüşler. Acaba hac mı daha üstün, yoksa Allah yolunda cihad etmek, gazaya gitmek mi üstün diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisini naklediyor. Okuduğum kitapta diyor ki, hac etmemiş bir kimsenin, henüz hac vazifesi üzerinde olan, hac etmemiş bir kimsenin hac etmesi 10 defa gazaya iştirak etmesinden daha hayırlıdır. İbn Ömer radıyallahu anh'ten, radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre. Hac etmiş bir kimsenin gaza etmesi 10 defa hac etmesi gibidir. Hac ettikten sonra gaza edecek. Hac etmemiş ise, önce hac ederse o daha faziletli oluyor. Bir hadis-i şerif daha nakledilmiş. Okuduğum kitapta diyor ki, Hazreti Ali radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize bildirdi ki, bir kimse cihat ettik, hac ettikten sonra cihada giderse, hac ettikten sonra cihada giderse ona 400 hac sevabı verilir. 400 hac sevabı verilir. Bu rivayetleri ashab-ı kiramın fakirleri veyahut güçsüzleri, takat getiremeyenleri, hac da yapamayıp cihada da giremeyecek durumda olanları duymuşlar. Münkesirül kulüp olmuşlar. Yani kalpleri mahzunlaşmış. Eyvah! Ne kadar ecirli, sevaplı ameller var da biz bunların hiçbirine gücümüz yetmiyor. Yetişemiyoruz. Ne hac edebiliyoruz, ne cihat yapabiliyoruz diye mahzun olmuşlar. Bir müddet geçmiş aradan Allah-u Teala Hazretleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine vahyeylemiş ki, o hadis aliminin bildirdiğine göre, bir kimse ya Resulüm sana bir salatu selam getirirse 400 defa hac etmiş gibi ecir alır. 400 defa gaza etmiş gibi ecir alır. Her gazası da 400 hac gibi olur diye demin kitapta okudum. Bütün bunlardan çıkan haccın ve ömrenin ne kadar kıymetli bir ibadet olduğudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, el ömretü ilel ömreti keffaretü lima beynehuma. Bir kimse bir ömre yapsa, ömre ne demek? Hac zamanının dışında Beytullah'ı ziyaret, ömre diye adlandırılıyor. Hac mevsiminde hac oluyor. Yani şu kurban bayramının olduğu zaman Arafat'ta bulunmak, ondan sonra şey yapmak, o hac. Onun dışındaki zamanlarda yapılan ziyaretlere tavaf ve sa'ye umre diye ad veriliyor. O da küçük hac sayılıyor. Yani hacci asgar deniliyor ona. O umre de 3 tane umre bir hacca bedel. Her zaman yapılabilir. Senenin her zaman da yapılabilir. Şeyde yapılması, kurban bayramı günlerinde yapılması mekruh. 2 umre aralarındaki günahlar için kefarettir. Yani bir ömreye gitmiş şahıs, ondan sonra bir daha bir fırsat bulmuş, ne kadar zaman sonra gittiyse bir daha bir ömre yapmış, ikisi arasındaki günahlarına kefarettir. Silip götürüyor demek ki eski günahları. Vel haccul mebruru leyse lehu cezaun illel cenne. Makbul, mebrur bir haccın ise mükafatı cennetten başka bir şey değildir. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize tekrar tekrar umreler yapmak, tekrar tekrar o beyti, o muhterem mahalleleri ziyaret etmek, haçlar yapmak nasip eylesin. Yapanlara da, hiç şimdiye kadar yapmamış olanlara da. Tekrar tekrar Allah nasip eylesin. Bu kadar sevaplı, büyük bir ibadet. Peygamber Efendimiz'in hadisine dönüyoruz şimdi. Tuğba limen bahte haccen ve asbaha gaziyen. Hacı olarak akşamlayıp, gazi olarak sabahlayana ne mutlu. Yani hac da yapıyor, gaza da yapıyor manasına gelebilir peş peşe, veyahut da onun haccı gaza gibidir manasına da gelebilir demiş olduk şimdiye kadarki izahatımızdan. Onun üzerine demişler ki, ve men hâzâ ya Resûlallah, kim bu böyle ne mutlu denilen zat, o bahtiyar kim diye sormuşlar. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, racülün mesturun, kimsenin bilmediği gözlerden gizli bir adamcağız ki, zü iyalin, çoluk çocuğu bol, bir sürü evladı var, küçüklü, büyüklü, ailesi kalabalık, müteaffifin, ihtiyacı var, parası kâfi değil, ihtiyacı var ama Allah'tan haya ettiği için, iffetinden dolayı kimseye el açıp da bir şey istemiyor. Kimseye el açıp bir şey istemiyor. Kâni'un bil yesir, eline geçen az şeye kanaat ediyor. Kanaatkar, iffet sahibi, kimseye böyle el açmaya tenezzül etmeyen bir güzel ahlaklı kimse. Kâni'un bil yesir minet dünya, dünyadan az bir şey eline geçti mi, işte 3 tane hurma geçti, elhamdülillah, çok şükür, doydum, kâfi diyebiliyor. Yedhulu aleyhim dâhiken ve yahrucu minhum dâhiken. Çocuklarının yanına gülerek giriyor, yanlarından gülerek çıkıyor. Bu ne demek? İnsan iş yerinde canı sıkıldı mı, işi ters gitti mi, parası pulu biraz ziyanlı oldu mu ticareti, yüzü asılır. Sıkılır sıkılır, eve geldi mi acısını çoluk çocuktan çıkartır. Bağırır, çağırır, eser, tozar, kırar, geçirir. Hanım bir köşede, çocuklar bir köşede, büzülür kalırlar. Neden? İşi ters gitti adamcağızın, ziyan etti, ticareti bozuldu, şey yaptı, acısını evden çıkartıyor. Demek öylesi iyi değil. Bak ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Bir ahlaka işaret ediyor. Gülerek çoluk çocuğunun yanına girer, gülerek çoluk çocuğunun yanından çıkar. Demek ki evine karşı şefkatli ve morallerini yükseltecek gibi, yani şey yapmıyor. Böyle fakirim, elimde çok şey yok diye bir de onu bir kat daha böyle surat asıklığıyla, efendim sertlikle bir kat daha zorlaştırmıyor. Bir tebessüm, Allah kerimdir, olur inşallah diyerek böyle demek ki gülerek giriyor, gülerek çıkıyor. Bu bir güzel ahlaktır. Allah cümlemize nasip eylesin. Hanımlarımız bizim emrimize girmişler. Şimdi bu modern tahsil görmüş kadınları, hele bir şey yapmak, hele bir onlardan birisiyle evlenseydin, vay sen benim hürriyetime ne karışırsın, ben istediğim yere çıkarım, istersen başımı örterim, istersem açarım, istediğim adamla konuşurum, sen bana nasıl mani olursun, bunların hepsini duyuyoruz. Hepsini diyor, neden? Hürriyet var diyor. Ben hürrüm diyor. Hürriyet var ama edepsizlik de var mı? Onu artık edepsizlik, hürriyet birbirine karışmış. İffet, namus, sonra Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri var, dinin ahkamı var. Hepsi dedelerimiz, nenelerimiz akılsız mıydı? Bizim hanımlarımız elhamdülillah söz dinlerler. Hanım çarşıya pazara çıkma, ben alırım dersin, peki der. Filancı komşuya gitme, falancaya git. Sokağa çıkarken aman otobüse binme. Ver bir taksi parası, bilmem işte çocukla beraber git ama böyle sıkışık vasıtalara binme. Veya gideceğin zaman bana haber ver, dinler. Elhamdülillah ev işini de yapar. Demek ki evde mümkün olduğu kadar çoluk çocuğa karşı şey yapacağız. Madem bize onlar öyle şey gösteriyorlar, ihtiyaçlarımızı görüyorlar, evin işini yapıyorlar, iffetimizi, namusumuzu, malımızı biz yokken, iş yerindeyken koruyup kolluyorlar, onlara yumuşak davranmak lazım. Geçim sıkıntısı olsa da acıyı hanımdan çıkartmamak lazım. فَوَلَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ Nefsim elinde olan zata yemin ederim ki. Peygamber Efendimiz böyle yemin ederdi. Şimdi nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki filan diye böyle tercüme ederler. Yedi kudretin ne manaya geldiğini bilmez. Acaba sekiz tane değil de yedi tane kudreti mi var Allah'ın, öyle şey olur mu? Allah-u Teala Hazretleri'nin kudreti sonsuz. Buradaki yed, el demek. El kelimesini Arapça söylüyor. Yedi kudret diyor. Yanlış anlaşılıyor. Peygamber Efendimiz böyle yemin ederdi. Nasıl yemin ediyor? Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim. Nefis demek kendisi. Yani kendi zatı, kendi varlığı kimin elinde? Bizim varlığımız kimin elinde? Hepimiz Allah-u Teala Hazretlerinin aciz, naçiz kullarıyız. Dilerse diriltir, dilerse öldürür. Dilerse rızıklandırır, dilerse mahrum eder. Dilerse ihya eder, dilerse imate eder. Dilerse dalalete sevk eder, ceza olarak. Dilerse hidayet ihsan eder. Her şey onun elinden. La havle ve la kuvvete illa billah. Biyedihi melekutu külli şey. Her şey onun elinde. Nefsimiz de onun elinde. Kalbimiz de onun elinde. Gönlümüz de, sürurumuz da, her şeyimiz de onun elinde. İşte yani kendisine teslim olduğum, her türlü kudretiyle efendim ona bağlı bulunduğum zat-ı celil'e Allah'a yemin ederim ki demek. Peygamber Efendimiz böyle bir üslup ile yemin ederdi. Şu zatım, şu nefsim elinde bulunan Allah. Tabii el deyince cahil bu sefer acaba Allah-u Teala Hazretlerinin eli nasıl, beş tane parmağı mı var filan diye düşünür diye ecdadımız yedi kudret demiş. Yani kudret eli, kudreti eli, kudreti elinde bulunan diye öyle bir kudret ile tefsir eylemişler ama bazı alimler de diyorlar ki onların izahına hiç girişilmez. Çünkü Allah-u Teala Hazretlerinin zatını bilmemiz mümkün değil. Musa Aleyhisselam, ya Rabbi müsaadeyle de cemalini göster dedi. Mümkün değil. Daha bir tecelli edeyim. Daha dayanabilirse o zaman sen de görebilirsin dedi. Daha tecelli edince daha parça parça oldu. Taşlar, dağlar, taşlar dayanamadı. Onun için Allah-u Teala Hazretlerinin künhünü, mahiyetini, zatını bilemeyiz. Nesini biliriz? Lütfunu, keremini, asarını biliriz. Sıfatlarını biliriz. Tecellilerini biliriz. Şimdi Allah-u Teala Hazretlerini nasıl bileceğimizin bir küçük misalini anlatayım. Bir hacı arkadaşla karşılaştık uçakta. diyor ki, hocam malum ya, hani ben ya Rabbi senin rızan için hacca niyet ettim, onu benden kabul eyle ve bunun icrasını bana kolaylaştır diye evden yemin niyet edilerek çıkılıyor ya diyor. Şimdi ben ya Rabbi bunu benden kabul eyle ve kolaylaştır diye yola çıktı diyor. Ne zaman bir zorluk hatırıma gelse aklıma geliyordu diyor. Ya Rabbi hani kolaylaştıracaktın ya diye hatırıma geliyordu diyor. Yani niyette öyle dedim diye. Vallahi diyor birisi böyle yolumu açıyor gibi diyor, kalabalık açılıyor önümden diyor. Tavafta falan sıkıştığım zaman diyor. Böyle düşünüverdim mi önüm açılıveriyordu. İşte Allah-u Teala Hazretleri böyle bilinir. Yoksa biz göremeyiz, güneşe bakamıyoruz. Görmemiz mümkün değil. Nasıl bileceğiz? Lütfundan, tecellisinden, asarından bileceğiz. Ha, bak Mevlam bana lütfediyor. Bak şunu ihsan etti. Bak diledim, dilediğimi hemen şu anda verdi. Bak sabah istedim, öğleyin geldi elime diye. Oralardan bilinir. Allah-u Teala Hazretlerini bilmenin yolu şeyleri öyle. Onun için etrafındaki hadiselere ibretle bakması lazım insanın. Bu neden oldu? Nasıl oldu? Öyle ibretle bakarsa o zaman Allah-u Teala Hazretlerini tanır. Marifetullah'a erer. Etrafındaki hadiseleri iyi değerlendirirse, ibretle bakarsa bunun başka hiçbir ihtimali yok. Bak Allah-u Teala bunu gönderdi diye anlar. Öylece olur tanışıklık, marifet. Fevellezi nefsi biyedihi. Nefsim elinde olan Allah-u Teala Hazretlerine and olsun ki, yemin ederim ki innehum humul hacunel gazune fi sebilillahi azze ve celle. Onların hepsi hacılardır. Hepsi Allah yolunda gaza eden kimselerdir. Kimlerin hepsi? Bir kişiden bahsediyordu. Bir racül diyordu. Gizli bir adam diyordu. Ailesiyle beraber. Çoluk çocuğuyla beraber. Hepsi. Neden? Babalarının, aile reislerinin hac etmesine, gaza etmesine onlar da sabrettiler. O meşakkatten onlara da bazı parçalar isabet etti. Babaları gazadan dönünceye kadar, haçtan dönünceye kadar sıkıntılara uğradılar. Hepsi işte o yüzden. Hepsi hacıdır, hepsi gazaya iştirak etmiş gibidir. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi böyle Allah-u Teala Hazretlerinin sevdiği şekilde ibadetlerimizi yapmaya muvaffak eylesin. Amin. Makbul, mebrur hacılar yapmak nasip eylesin. Amin. Allah yolunda cihatlar, gazalar yapmak nasip eylesin. Amin. Şimdi gelirken Afganistanlı kardeşlerim ile karşılaştım. Bir kısmı da burada yakınlarda oturuyorlar. Cemaatinize söyleyin de biz Afganlı mücahit kardeşlerimiz için para topluyoruz. Bize yardım eylesinler dediler. İnsan cihada gidemezse bir gaziyi teçhiz de eylese o ecri alır. Ne demek teçhiz etmek? Yani silahını, cephanesini, şusunu, busunu alıvermek, ona yardımcı olmak da o cihadın sevabını kazandırır inşallah. Müslümanlar bir vücut gibidir. Bir vücut gibidir Müslümanların hepsi. Ayağına diken battığı zaman insanın nasıl ayağı şişer, iltihaplanır, zonklamaya başlar da bütün vücut ateşlenirse, nasıl geceliğin bütün vücut uykusuz kalırsa, bana ne ayağa diken batmış deyip öbür tarafları rahat etmiyor. Hepsi birden rahatsız oluyorsa, Müslümanların topuna bir yerinden bir zarar geldiği zaman, diğer taraftaki Müslüman onun derdiyle dertlenmiyorsa Müslüman değildir. Benim sözüm değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözüdür. Müslümanların işleriyle ilgilenmeyen, onların dertleriyle dertlenmeyen bizden değildir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Onun için Afrika'da bir Fransız benim bir Müslüman kardeşime bir kurşun atıyorsa benim bağrımı deliyor. Bilmem Afganistan'da bir Rus benim kardeşime bir kurşun atıyorsa benim kolumu ayağımı yaralıyor. Öyle. Onun için o şekilde yardım edeceğiz. Böyle yardım edersek bizim nefes alıp vermemiz onları korkutur, sindirir. Başka bir şeye lüzum yok. Hepimiz bir bardak su döksek sel alır götürür ortalığı. Ama biz birbirimizden haberdar olmayınca düşman gelir bizi burada tepeler, onu orada tepeler. Bak biz İstiklal Harbi'ne girdiğimiz zaman kolay değil. İstiklal Harbi'ne girdiğimiz zaman ta Hindistan'daki, Pakistan'daki o mıntıkalardaki kardeşlerimiz bize oralardan yardım gönderdiler. Trenlerle altınlar gönderdiler, paralar gönderdiler. Efendim burada teslim edildi ilgililere. Onların bir kısmı da işte İş Bankası'nın filan sermayesi olmuş o paraların bir kısmı. Yani oralara şey yapılmış. Yani sonra Libya'dan bizzat kral ailesinden, prenslerden insanlar geldiler, İzmir cephesinde falan çarpıştılar. Müslüman böyledir. Yani yalnız biz yapmıyoruz. Onlar da bize karşı yapıyorlar. Onun için Müslümanlığın şeyine uygun hareket etmemiz lazım. Şimdi sen burada rahat ediyorsun, oturuyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Yarın Yunanlı hücum etse ne olacak? Bulgar hücum etse ne olacak? Hepsi üzülecek. Bütün İslam alemi üzülecek. Onun için kendimize geliyormuş gibi bu şeyler dikkat ederek birbirimizi destekleyeceğiz, kollayacağız. Allah-u Teala Hazretleri ümmeti Muhammed'i boşuna göndermedi. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâsi. Siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil münkeri. İyiliği emredersiniz, kötülüğü men edersiniz. Bizim vazifemiz var. Yani ümmeti Muhammed böyle gayesiz, şuursuz bir topluluk değil. Ayet-i kerimede öyle bildiriliyor. Siz insanlar için vazifelendirilmiş, çıkartılmış bir ümmetsiniz. Bizim ümmetin vazifesi yeryüzünden çekildiği için yeryüzü fesada uğradı. Yani bir Müslüman ümmeti olarak ümmetlik vazifemizi yapsaydık, ecdadımız Fransa kralına mektup yazmış, haber göndermiş. Demiş ki, orada öyle dans diye bir şey çıkmış, duydum. Kadın erkek sarmaş dolaş olurmuş, efendim böyle oynarlarmış. Bırakın öyle şey, istemiyorum diye bir haber. Fransa'da dans durmuş. Fransızlar Fransa'da kendi memleketlerinde dans edemez olmuşlar. Neden? Burada Müslümanların reisi şevketli, kuvvetli, ona söyleyince oradaki kötülüğe mani oluyor. Yani ta onların memleketindeki kötülüğe mani oluyor. Biz güçlü kuvvetli olsaydık Afrika'daki Müslüman kardeşlerimizi alıp da esir edip de kırbaçlar altında tarlalarda çalıştırabilirler miydi? Biz cahil olduğumuz için, biz gafil olduğumuz için, biz kardeşlerimizle ilgilenmediğimiz için o kardeşlerimizi esir yaptılar. Bizim kardeşlerimizi de esir yaptılar. Bir kısmını da gene yapmak istiyorlar. Bizim kardeşlerimizin bir kısmı da başka memleketlerde esir şimdi. Kurcalasak, akrabamız çıkan nice insanlar var ki orada burada çeşitli başka bayraklar altında esir. Onun için Müslüman uyanık olacak. Bizim dünyada vazifemiz var. Bizim vazifemiz dünyada zulmü engellemek. Her yerde. Hiçbir yerde. Amerika'da zulmü olsa o zulmü yapma diye buradan seslendiğimiz zaman bizim mert sesimizden deliye girmesi lazım o adamın. Girer de. Girer. Çünkü şu kadar milyon Müslüman varız ama o kadar milyon Müslüman, o kadar milyon ayrı insan olursa olmaz. Hep birden olursa olur. Hep birden kükrerse olur. Ayrı ayrı olursa olmaz. Şimdi ben Hicaz'a gittim. Çok aşikar olarak gördüm ki Allah-u Teala Hazretleri bizi birbirimize muhtaç yaratmış. Biz Suudi Arabistan'dan müstahni olamayız. Neden? Pırıl pırıl, şıkır şıkır enerji dolu her tarafı. Petrol akıyor. Her türlü madenler, şunlar bunlar var. Yiyecek içecek yok. Bizim yiyeceğimize, içeceğimize, sebzemize, meyvemize muhtaç. Amerika'dan elma geliyormuş. Türkiye varken niye Amerika'dan gelsin? Bizim buğdayımızı ona satacağız, elmamızı ona satacağız, sebzemizi ona satacağız, etimizi, sütümüzü ona satacağız. İsteyip duruyorlar. O da bize şeyini verecek. Efendim, petrolünü verecek, şeyini verecek. Petrolden elde etmiş olduğu efendim sermayeyi, krediyi al kardeşim, sen burada beraber ortaklaşa fabrika kuralım diyecek. Ne diye elin kapısına gidip de gavura dileniyoruz, dileniyoruz. Bize bir taraftan birazcık para veriyor, öbür taraftan kaç türlü şeyimizi engelliyor, bizi ne zararlara sokuyor. Bizi Allah birbirimize muhtaç yaratmış. Allah cümlemize bu şuuru ihsan eylesin. Dünyanın her yerinde, her yerinde. Tuba li ayşin ba'del mesih. Yu'zenu lissemai fil katri velil arde fil nebati felev bülliret habbetun alas safa lenebetet ve la tebahuda ve la tahasule hatta yemurrul raculu alel esedi felâ yedurruhu ve yata'u alel hayeti felâ tedurruhu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz kıyametin, yani ahir zamanın ahvaline ait bir takım hususları bize bildiriyor bu hadis-i şerifte. Malum Deccal çıkacak. İsa aleyhisselam nüzul edecek diye ta o zamanlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildirmiş. İsa aleyhisselamın lakabı Mesih idi. Mesih. Burada hadis-i şerifte buyuruluyor. Mesih'ten sonraki hayat, hayata ne mutlu. Ne kadar güzel o hayat. Yani İsa aleyhisselam nüzul edecek. efendim Deccal'ı öldürecek, yeryüzünde İslam'ı hakim kılacak. İslam şeriatıyla hükmedecek. Peygamber Efendimiz'in şeriatıyla hükmedecek. İşte onun o nüzulünden sonraki hayata ne mutlu. Neden? İnsanların hepsi salih, iyi kimseler oldukları için diyor şerhte, sebebini öyle açık. Kuraklık olmayacak, şıkır şıkır yağacak gökyüzünden yağmurlar, rahmetler ve yeryüzüne müsaade edilecek, otlar bitecek, bolluk, bereket olacak. Bir küçük hububat tanesi, bir tohum ekilse yere değil, düz böyle kaygan taşın üstüne ekilse, orada bitecek. Toprakta değil, taşın üstüne ekilse bitecek ve insanlar arasında birbirlerine buğz etmek olmayacak, hasetleşmek olmayacak ve insanlar arasında değil, hatta kişi aslanın yanından geçecek, aslan ona zarar vermeyecek. Yanlışlıkla yılana basacak, yılan onu sokmayacak diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. İzah olarak da insanlar iyi olacaklar. İnsanların yeryüzünde çektikleri bütün sıkıntılar, başlarına gelen bu belalar, musibetler günahlarından dolayı olduğundan, onlar olmayınca Allah bolluk bereket verecek. Bolluk bereket verecek ve dünyanın hali böyle olacak. Tuba lis-sabikine ila zillillah. Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilen bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki, Allah'ın arşının gölgesine yarışırcasına koşanlara ne mutlu, müjdeler olsun. Ne mutlu onlara. Kim bunlar? Allahu Teala Hazretlerinin arşının gölgesinde gölgelenen o bahtiyarlar kim? O gölgelenmek ne demek bir kere? O gölgelenmek şu. Mahşer yerinde insanların hepsi toplanacak. O kadar büyük izdiham olacak ki, o kadar büyük bir sıkıntı olacak ki, insanlar çenelerine kadar terlere batacaklar. Fevkalade sıkışık bir durum olacak. Böyle parmak üstünde duracak insanlar ve Allahu Teala Hazretleri Mahkeme-i Kübra'yı kurmayacak bir müddet. İnsanlar o uzun mahşer yeri beklemesinden o kadar bunalacaklar, o kadar bunalacaklar ki, mücrimler bile, suçlular bile diyecekler ki, hakkımızda hükmedilsin de Mahkeme-i Kübra kurulsun, amel defterlerimiz açılsın, sevaplar, günahlar ölçülsün, cehenneme gideceksek cehenneme gidelim, cennete gideceksek cennete gidelim diyecekler. O kadar uzun ve zorlu bir bekleyiş olacak. Herkes sıkıntıda olacak. Ama o sıkıntılı günlerde, o müthiş günlerde, güneş böyle insana bir arşın boyu yaklaştırılacak diye anlatılan, böyle sıcak, hararetli, terli, sıkıntılı o zamanda, o mahşer gününde, Allah-u Teala Hazretleri bazı sevgili kullarına o sıkıntıları duyurmayacak. Onlar hakkında çeşitli hadis-i şerifler var. Mesela bir meşhur hadis-i şerif var. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den, İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan, çeşitli sahabelerden rivayet edilmiş. 7 sınıf insan vardır ki Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenecek diye. Onları daha evvelki derslerimizde zikretmiştik. Sonra birbirini Allah için seven, Allah için kardeşlik edenler, onlar için de o şeyler var. Onlar nurdan minberlere, böyle gölgeli Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde nurdan minberlere oturacaklar. Libasları nur olacak, yüzleri nur olacak. Peygamberler ve şehitler onlara gıpta edecekler. Kim onlar ya Resulallah diyorlar? Ashab-ı kiram, onlar birbirlerini Allah için seven kimselerdir diyor. Onun için Müslüman Müslümanı sevecek. Böyle ufak tefek şeylerden muhabbeti zedelemeyecek. Müslüman Müslümanı sevecek. Allah için ahbaplık, arkadaşlık edecek. İşte burada da ne mutlu Allah'ın arşının gölgesine yarışırcasına koşup gidenlere diye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Sonra da onların kimler olduğunu şöyle izah ediyor. Ellezine, onlar o kimselerdir ki اِذَا اُعْتُ الْحَقَّ قَبِلُهُ, kendilerine hak verilirse kabul ederler. وَاِذَا سُئِلُوهُ, kendilerinden hak istenirse, ver bize hakkımızı, bizim şu şeyle hakkımız vardı filan diye bir şey istenirse بَزَلُوهُ, bol bol bezlederler, verirler, ihsan ederler. Şimdi bir ayet-i kerimeyi hatırlatıyor bu ifade. Ve fî envâlihim hakkun ma'lûm lissâili vel mahrûm. Zenginlerin mallarında isteyenlerin, dilenenlerin ve mahrum olanların hakkı vardır. Nedir o hak? Zekat. Demek ki mallarımızda fukaranın hakkı var. Eğer biz zengin isek o fukaraya yardım etmek yani bizim vazifemiz oluyor. O onların hakkı oluyor. Demek ki böyle bir hak istenirse hemen bol bol veriyorlar. Zekat 1/40'dır ama asgari haddi, aşağı hududu çizgisi 1/40'dır. Ondan daha fazla verirsen niye fazla verdin demezler. Ondan dolayı bol bol sevap kazanır insan. Yani 1/40 verecek yerde 1/5 versen ne olur yani? Daha çok sevap kazanırsın. Demek ki o Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelenecek, oraya koşarcasına giden bahtiyarlar, onun için yarışan bahtiyarlar kimlermiş? Kendilerine hak verilirse kabul ederler. Hak söz söylenirse tamam, peki ben yanılmışım diye hakkı kabul ederler. Kendilerinden bir hak istenirse onu bol bol ihsan ederler. وَالَّذ۪ينَ يَحْكُمُونَ لِلنَّاسِ بِحِكْمُهُمْ لِاَنْفُسِهِمْ İnsanlar arasında hüküm ederken, yani bir hüküm verirken, bir şeyi kararlaştırırken, bir neticeye varırken, kendilerine vermiş oldukları karar gibi hükmederler. Ne demek? Yani kendileri için istediklerini, kendileri için razı oldukları şeyi, muameleyi onlara yaparlar. Yani sen mesela hakkının çiğnenmesini ister misin? İstemezsin. O halde ben kendimin hakkımın çiğnenmesini istemiyorum, şunun hakkını çiğnemeyeyim. Gibi. İşte böyle insanları kendilerinin yerine koyup, kendilerini insanların yerine koyup, ölçüp biçip onların hakkını veren, hak çiğnemeyen kimseler Arş-ı Âlâ'nın gölgesine gölgelenecek. Bu çok mühim bir kaidedir. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize bu adalet duygusunu ihsan eylesin. Amin. Yani nalıncı keseri gibi hep kendi tarafına yontmak değil de, kendi aleyhine de olsa başkasını da kendisini onun yerine koymak suretiyle koruyup kollamak lazım. Tayyibu efvâheküm. Diğer hadis-i şerife geçtik. Ağızlarınızı güzelleştirin. İyileştirin, hoşlaştırın, kokulaştırın, koku sürün. Yani kokulandırın buyuruyor Peygamber Efendimiz. Fe inne efvâheküm tarikul Kur'an. Neden? Çünkü ağzınız Kur'an'ın yoludur. Kur'an okurken ağzınızdan çıkıyor ayetler. Onları oradan okuyorsunuz. Onun için ağzınızı güzelleştirin, iyileştirin diye söylemiş. Ağzın iyileşmesi nasıl olur? Dişleri temizlemekle, ağzı çalkalamakla, dişte ağızda koku, fena koku verici maddeleri oradan gidermek suretiyle olur. Onun için misvak kullanmak fevkalade sevaplıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde bize bildirmişlerdir ki misvak ile misvaklandıktan sonra kılınan namaz misvaksız kılınan namazdan 70 kat daha sevaplıdır. Onun için ağzı temizlemek lazım. Tekrar tekrar böyle. Müslümanın dişi nasıl olması lazım? İnci gibi olmalı. Ne taş olmalı üzerinde, ne sapsarı olmalı, ne efendim daha başka kusur olmalı. Çünkü Peygamber Efendimiz 1400 sene önceden bize dişin, ağzın temizliğini böyle emretmiş. Misvak hakkında uzun hadis-i şerifler vardır. Acaba başka şeyle ağız temizlesek olur mu? Olur. Çünkü bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki el-esâbi'u tecrî mecrâs sivâk. Parmaklar da misvak yerine geçer. Yani ağzını yıkıyorsun, misvağın yok o sırada. Parmağınla dişlerini böyle ağzına parmağını sokmak suretiyle temizlesen o da olur. Misvak olmadığı zaman o şekilde de olur. Başka bir madde ile de ağzın dişlerin arasındaki çöpleri, ekmek kırıntılarını, yemek kırıntılarını, yağlar vesaireleri temizlemek yine aynı noktaya gelir. Yalnız misvağın bir takım faziletleri var ve bir takım tıbbi hastaları var. Misvak bazı hastalıkları önler. O misvak denilen şey, ağaç, dişlerde olan bazı hastalıkları önler. Misvak kullanmayanlarda görülen bazı hastalıklar misvak kullananlarda görülmüyor. Onun içinde bir asit varmış, o misvağın. O mikropları öldürdüğü için Allah'ın ikramı işte. Kendi Resulünün sünnetine uyanlara efendim böyle bir ikramı. Onun için ağzınızın dişine umumiyetle temizliğine dikkat edin. Çünkü Kur'an Kur'an'ın yoludur ağız. İnsan namaz kılarken misvaklandığı gibi Kur'an okurken de misvaklanır. Misvaklanırsa Kur'an okuyuşun adabından birisi de odur. Kur'an okumadan evvel ağzı misvaklamak Kur'an'ın okunuşunun adabındandır. Bir iki hadis-i şerif daha okuyalım. Herhalde zaman geçtiği için fazla uzatmayacağız galiba. Zalantum ennallâhe teâlâ sallataha aleyye mâ kâne liyef'al. Yani zâtel cembi vellezî nefsî biyedihî lâ yebkâ fil beyti ahadun illâ lüdde illâ ammî. Hazreti Ayşe validemizden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz malum hastalandı ve 40 gün kadar yattı o rahatsızlığında. Ondan sonra da ahirete teşrif eylediler. Buyurmuş ki siz sandınız ki Allah-u Teala Hazretleri bu hastalığı bana musallat eyledi. Halbuki Allah-u Teala öyle bir hastalık musallat edecek değil. O bir sebep olacak. Bu şeyden, bu hastalıktan maksadı yani zâtel cembi. Zâtel cembi kastetti. Yani bu sözüyle. Zâtel cemb ciğerde olan bir hastalıktır. Ciğerin karın ile bağlandığı yerdeki zarlarda, o karın zarında diyafram diyorlar. Hicab-ı haciz diyorlardı eski doktorlar. Orada olan iltihap. Rahatsızlanınca böyle buyurmuş. Bellezî nefsî biyedihî. Nefsim kudreti elinde olan, nefsim elinde olan Allah-u Teala Hazretlerine yemin ederim ki evde hiçbir kimse kalmayacak. Herkes aynı şekilde o ilacı alacaklar. Amcam Abbas müstesna demiş. Şimdi bu sözlerin manasını açıklayalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz rahatsızlanınca şöyle bir kendinden geçer gibi oldu. Bu rahatsızlığı işte bir kendisine Allah'ın musallat ettiği bir hastalıktır. Tedavi edersek geçer filan sandılar etrafındakiler. Halbuki o sebep olacaktı ahirete irtihaline. Efendim şeyinden, ağzının kenarından huni gibi bir şey koymak suretiyle şöyle Arapların yaptığı bir ilacın ağza dökülmesi var yani böyle ağız kapalıyken. O tedaviye geçtiler. Yani ağzına öyle o şeyi sokup, huni gibi şeyi sokup o şeyi dökmeye, ilacı dökmeye çalıştılar. Peygamber Efendimiz yapmayın dedi. Yani konuşma durumunda değildi ama yapılmamasını istedi. Etrafındakiler de dediler ki hiçbir hasta ilacı sevmez. Herhalde ondan böyle oluyor. Biz devam edelim dediler. O şey hali geçtikten sonra, onlar yani rızası hilafına yaptıktan sonra diyor ki Peygamber Efendimiz, Allah'a yemin ederim ki, nefsim kudretin elinde olan Allah'a yemin ederim ki herkes aynı ilaçtan aynı şekilde alacak. Abbas, amcam Abbas müstesna, çünkü o evde o esnada yoktu. Onda suç yok. Ceza olarak yani herkes o ilacı aynı şekilde alacak. Çünkü benim rızam yoktu o ilacı. Ben kullanmayın dediğim halde o şekilde bana onu yaptınız. Hepiniz aynı şekilde yapın diye böyle buyurmuş. Zahrul mümini hima illa bi hakkihi. Müslümanın sırtı sırtından maksat kendisi zatı mukaddes arazidir. Çevrili arazi gibidir. Hima, yani himaye edilmiş muhterem bir şeydir, mıntıkadır. Müslüman muhteremdir demek yani bu söz. Müslümanın sırtı muhterem mıntıkadır demek. Müslüman muhterem bir kimsedir. Yani ne demek? Müslüman dövülmez demek. Müslüman dövülmez. Neden? Müslümanlığın izzeti var. Müslüman izzet sahibidir. Neden? İman şerefi var kendisinde. O şeref kendisine öyle bir takım haklar bahşediyor ki ona vurulmaz. Müslümanın sırtına vurulmaz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dövemezsin Müslümanı. İlla bi hakkihi. Cezayı hak etmişse şer'i şerefin emrettiği bir şey o müstesna. Mesela içki içmiş, o zaman şu kadar sopa vurulacak. Şöyle yapmış, o zaman bu kadar böyle yapılacak. Kısas ve şeriatın ahkamında hak etmişse o müstesna, onun dışında Müslüman muhteremdir. Bak Müslümanlık ne kadar önemli ve bizim işimiz de Müslümanlıktan ne kadar sapmış. Şimdi ben şeyi düşündüm. Yani bizim ahalinin karısını dövmesini, çocuğunu dövmesini filan düşündüm. Biz biraz dövmeye fazla alışmışız yani. Çat, pat, küt, hemen sırtı, ensesi, sırtına biraz daha fazla vururuz. Çünkü kafasına vurursak bir şey olur filan diye. Sırtına daha fazla vururuz. Bak, Müslümanın sırtı muhteremdir. Hima demek, himaye edilmiş saha demek. Yani mesela bir kralın, bir hükümdarın böyle çevrili arazisi, kimsenin giremeyeceği arazi. Buraya giremezsin. Mesela askeri bir bölge olsa, tel örgüyle çevrilmiş olsa, yasak bölgedeyse girebilir misin? Giremezsin. Onun gibi yani. Müslümanın sırtı muhteremdir. Çevrili bir arazi gibidir. Yani ne demek? Müslüman dövülmez demek. Öyle izah ediyor. Müslüman dövülmez ancak şer-i şerife göre bir ceza hak etmiş de o icra edilecekse müstesna. Onun için Müslümanlara izzet itibar edelim. Çocuklarımız da Müslümandır, hanımlarımız da Müslümandır, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız da Müslümandır. Öyle paldır küldür hemen şey yapmak yok. Ona o muameleyi yapalım. Müslümanlığının izzetine yakışır şekilde muamele edelim. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki, çocuklarınıza seyyid efendi, kerim insan muamelesi yapın. Büyüyünce kerim olacak. Sen onu döversen çat pat çat pat ne olur o çocuk. Her tokatta karakterinden bir parça dökülür yere gider. Dökülür dökülür şahsiyetsiz karaktersiz bir şey olur. Öyle olur olmaz şeyden dövmeyeceksin. Namaz kılmazsa döv. Ona müsaade etmiş Resulullah Efendimiz. Bilsin, aa babam beni hiç dövmezdi. Cam kırdım, dövmedi. Bilmem filanca kazayı yaptım, tabağı düşürdüm, kırdım, dövmedi. Sürahi bardağı kırdım, dövmedi ama şimdi neden dövüyor? Demek ki namaz kılmamak çok kötüymüş diyecek. Yani o kadar bilecek. Allah razı olsun, biz babamızdan hiç yani ömrümüzde bir kere, iki kere belki şey yapmışızdır. Yani öyle dövmek iyi değil yani. Çocukları döverseniz iyi olmaz. Huyu bozulur, karakteri bozulur. Azarlarsanız da iyi olmaz. Ona yoluyla, yöntemiyle şey yapmaya alıştırın. Zaharet lehumus salatu fe kabiluha ve hafiyet lehumus zekatu fe ekeluha ulaike humul münafıkun. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz zamanındaki bir takım insanları tarif ediyor bize. Diyor ki onlara namaz zahir oldu. Yani aşikar olarak göründü. Ve kabul ettiler. Tamam, olur namaz kılalım dediler. Namaz kılmaya razı oldular. Ve hafiyet lehumuz zekat. Ama zekat gizli kaldı. Yani zekatı anlamazlıktan geldiler. Maldan verilecek ya o. Namazı kılıyor. Abdest alıyorsun. Bir şey yok yani. Şurada namazı kılıyorsun. Ama maldan zekat vermeye gelince fe ekeluha. Onu vermediler. Yediler. Namazı kabul ettiler. Ama zekatı anlamazlıktan geldiler. Gizli kaldı sanki zekat onlara. Görmediler sanki. Ve onu yediler. Ulaike hümül münafıkun. İşte onlar münafıkların ta kendileridir. Öyle namazı kabul et, zekatı şey yapma. Olmaz. Allah-u Teala Hazretlerinin ahkamı parçalanma kabul etmez, bölünme kabul etmez. Şunları şunları yaparım, şunları şunları yapmam. Efe tü'minûne bi ba'dıl kitâbi ve tekfurûne bi ba'd. Allah'ın kitabının bir kısmına inanacaksın da bir kısmını red mi edeceksin? Böyle şey olur mu? Münafıklık da en kötü vasıflardan biridir. İnner münafıkıyla fid derkil esveli minennar. Münafıklar cehennemde en aşağı derecede olacaklar. Cehenneme sokacak nifak, münafıklık insanı. Bu tarzda böyle imana dokunan münafıklık. Bir de günahlardan dolayı olan münafıklık var. Allah münafıklıktan cümlemizi korusun. Amin. O münafıklığın alameti üçtür buyurmuş bir hadis-i şerifte. Bilirsiniz. Çok meşhur bir hadis-i şeriftir. İza haddese kezebe. Konuştuğu zaman yalan söyler. Ve izâ va'ade hâne. Bir sözü vaat ettiği zaman yerine getirmez. Tutmaz sözünü. Ve izâ tümine hâne. Ve izâ va'ade ahlefe. Vaat ederse vaadinden cayar, hilafına hareket eder. Ve izâ tümine hâne. Kendisine emanet olunursa, güvenilirse, güvenilmiş şekilde muamele yapılırsa, ona hıyanet eder. Münafığın alameti budur. Sen güvenirsin, senet almazsın. Yo, benim sana borcum yok diye verir. Güvendin, adam yerine saydın, almadın. Aslında alman lazımdı. Çünkü Peygamber Efendimizin tavsiyesi, Kur'an-ı Kerim'in tavsiyesi odur. Küçük büyük bir şey demeden borç alacak, kağıda yazılacak. Ancak karşılıklı malı alıp verdiğin zaman verdiğin para müstesna, böyle hesaplı vadeli bir şey oldu mu, yazacaksın. O Kur'an'ın emri diye, sevap olsun diye yazacaksın. Kardeşim ben seni seviyorum. Sana itibadım var ama Kur'an'da böyle emrediliyor. Ona uyalım da sevap kazanalım diye yapacaksın. Çünkü sen buradan ayrılırsın. ölürsün. Allah gecinden versin. Hayırlı hüsnü hatime nasip etsin. Veyahut ötekisi ölür. Kalır borç alacak. Yani bilmez, bir senet bir şey olmadığı için bilinmez. Onun için yazıya geçirmek lazım. Hasılı münafıklığın alameti demek ki sözde durmamak, vaadini yerine getirmemek ve hıyanet etmektir. Allah bu gibi münafıklık alametlerinden cümlemizi korusun. Namazı kabul edip orucu, hacı, zekatı kabul etmemek de münafıklığın ta kendisidir. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor. Demek ki bazı emirleri tutup bazı emirleri tutmamak da münafıklıktır. Oo, yandık o zaman. Bizim Türkiye'de münafık dolu. Dolu. Çünkü bazı şeyleri kabul ediyor, bazısını kabul etmiyor. Öyle şey olur mu? Sen Kur'an'a inandın mı? Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım. Peki o zaman Resulullah'a, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına, Resulullah'ın sünnetine teslim olacaksın. O ne derse ona boyun bükeceksin. Hoşuna gitse de gitmese de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beyat ederken ashab-ı kiram fil mekrehi vel menşat, beğendikleri, hoşuna giden neşeli zamanlarda da hoşa gitmeyen sıkıntılı, meşakkatli, zor zamanlarda da sana itaat edeceğiz diye söz verirler. Güle oynaya gittiğin ziyafetlerde Müslüman ol, uy. Bir cihat mihat gibi böyle meşakkatli işler oldu mu arka tarafa dönüver, kaç. Olmaz. O zaman münafıklık olur işte. Tam inanacağız. Yani Müslümansak Kur'an-ı Kerim öyle diyor mu? Tamam. Hadis-i Şerif öyle diyor mu? Tamam diyeceğiz. Şeyimiz, terazimiz Kur'an ve Hadis-i Şerif olacak. Müracaat ettiğimiz yer, mahkememiz, yani adaleti aramızda bulmak için ikimiz arasında ihtilaf olduğu zaman müracaat edip de delil, hüküm arayacağımız yer Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif olacak. Bak kardeşim, sen bana itiraz ediyordun ya. Evet ediyorum, tabii. Gel bak, Kur'an-ı Kerim'de şöyle yazıyor ama ayet-i kerimeyi okuyayım istersen sana. Okudu. Ha, öyle mi? Peki. O zaman kabul ettim diyecek. Veyahut Resulullah bak böyle böyle söylüyor. İstersen kitapta göstereyim. Bak sahih hadis-i şerif. Ha, ben bilmiyordum. Kusura bakma. Resulullah böyle buyuruyorsa tamam kardeşim. Oldu. Tamam, o senin diye filan diyebilecek Müslüman. Yani kendi lehine de olsa, aleyhine de olsa. Yoksa birazına inanıp birazına inanmazsa, ben şu kadarına inanırım ama ondan sonrasına inanmam derse, o zaman hümül münafıkûne. Yani münafıkların ta kendisidir diye böyle zekatı reddedenleri bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz o durumda olur. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi nifaktan, fısktan, fücurdan beri eylesin. Amin. Halis, sahih, salim, hak itikatlı, temiz Müslümanlar eylesin. Müttaki, sevdiği, razı kulların cümlesine dahil eylesin. Amin. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele. Allah'ın selamı. Subhane Rabbiyal Aliyyil Alel Vehhab Elhamdülillahi Hakk'a Hamdi Vessalatu Vesselamu Ala Khayr Halkihi Muhammedin Ve Alihi Ve Sahbihi Ecma'in Allahümme Ya Rabbena Tekabbel Minna İnneke Entes Semi'ul Alim Ve Tüb Aleyna Ya Mevlana İnneke Entes Tevvabur Rahim Vehdina Ve Vehfikna İlel Hakkı Ve İlel Necati Ve İlel Tarikim Müstakim Ve Belliğ Ve Ersul Misle Sevabı Ma Kara'nahu Ve Nura Ma Televnahu İlâ Ruh Nebina Muhammedin Aleyhisselatu Vesselam Sümme ila ervahi sairil enbiya'i vel mürselin vel evliya'i vel asfiya'i vel salihin ve ila ervahi sahabeti ve tabi'in ve immetil müştehidin ve ila ervahi sadatina ve meşayihina mine sahabeti ila şeyhina Muhammed Zahid İbni İbrahim el Brusevi ve bellihillahümme ila ervahi abaina ve ecdadina ve ihvanina ve ahavatina ve ecdadina ve ceddatina ve abaina ve ümmehatina ve men lehu hakkun aleyna ve men vassana biddua'il hayr. Allahümme yessir umurena ve ferric kürubena ve kşif hümumena vakti hacatina ve ahnina bifadlike ammen sivak. Allahümme ecirna minen nar ve edhilnel cennete ma'al ebrar. Allahümme bicahi nebiyikel Mustafa ve Resulikel Müştaba. Tahhir kulubena min kulli vasfin yubaiduna an müşahadetike ve muhabbetik. Ve emitna ale sünneti vel cemaati ve şevki ila likaike ya zel celali vel ikram. Allahümme ec'alna mimmen lezime millete nebiyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve azzeme hürmetehu ve azze kelimetehu ve hafize ahdehu ve zimmetehu ve nasara hizbehu ve da'vetehu ve kessere tabi'ihi ve firkatehu ve vafa cümretehu. وَلَمْ يُخَالِفْ سَبِيلَهُ وَسُنَّتَهُ اللهم إنا نسألك الاستمساك بسنته ونعوذ بك من الانحراف عما جاء به اللهم شفعه فينا بجاهه عندك واجعلنا من خير المسلين والمسلمين عليه والواردين عليه برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة